Kagijuma. Na pewno będziemy wracali do nagrań dziewczyn z Wrocławia, bo robią to świetnie. A za tydzień w audycji Trójka Żąda Debiutów pojawi się Kamil Pawelski. Ściskam wciąż. Potrzebny łom, by móc otworzyć moich zamków sto i pląd. Wybuduj most zamiast tych murów. Ja porzucę ciasny schron. Pachniesz jamią, w taniec zamieniasz płacz, uciszasz myśli sztorm. Więcej i więcej i więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie sens. Więcej i więcej i więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie sens. Thank you. se poste Karolak. Waiting all the storm that won't let up. How long I close my eyes and wonder now if God is on my side. Or on my face just bouncing off the sky. How long? That try to cheer me up. I wanna fake a smile, but I'm not that tough. You're all I got. I'm choking back tears and try not to fall apart. Letting time move. It's hardest part. It's so hard. Here I am once again in a waiting room, hoping to hear good news, hoping to hear good news. Here I am once again in a waiting room, hoping. Kamil Pawelski. Za tydzień w poniedziałek opowie nam więcej o swojej debiutańskiej płycie. A teraz artystaktor, którego już słuchaliśmy wielokrotnie w Nocnej Polsce, ale powiedziałem państwu, że będzie wracał, więc wraca. Nazywa się Marcin Łazarski. Zacisnę dłoń, podniosę się, otrzepię resztki wspomnień. Nie pytaj mnie o jutro,

Pięknie i zespół Yellow. A teraz formacja Żal. Płyta Teodor, Państwu już troszkę znana. We'll be right back. Under the Stars i Wpuść mnie do miasta. Dwa razy zespół Żal w Nocnej Polsce w Trójce. A teraz już do końca właściwie będzie zespół Hej i Przyjaciele. Ja byłem w piątek na koncercie, który otwierał trasę Fajran, trasę, która ma być trasą taką troszkę pożegnalną, bo zespół zawiesza działalność. Czy wrócą? Pewnie wrócą. Nie wiadomo tylko kiedy. I na koncercie można było powspominać sobie piękne rzeczy. Na przykład same początki. Jak to Kaśka mówiła, kiedy jechali nakręcać teledysk do piosenki One of Them, do pierwszego singla. Zresztą to był teledysk zrobiony na potrzeby programu Luz. Ja zaprosiłem zespół wtedy do programu. To jechali na plan autostopem. Ona i Marcin. Opowieść była śmieszna, że podobno Marcin mówi, wiesz co, zróbmy tak jak w tych filmach amerykańskich, jak będzie sama dziewczyna stała przy drodze, to może się zatrzyma jakiś samochód, a potem ja wybiegnę i pojedziemy razem. No i tak podobno było, czyli zaczęło się zupełnie jak w filmie. Pierwszy singiel zespołu Hej, pierwszy singiel z płyty Fire. Nagrywanie płyty rozpoczęło się 24 listopada 1992 roku, czyli dokładnie 25 lat wcześniej niż koncert, który odbył się w ostatni piątek w Warszawie na Torwarze. To może jeszcze dwa nagrania i dwa wielkie przeboje z pierwszej płyty. Teraz słyszę. Thank you. Dreams oraz Teksański. Do Teksańskiego też powstawał teledysk, też w nietypowych warunkach, bo podczas podróży zespołu do Francji zespół pojechał na festiwal Wiosna w Bourges. No i w drodze powrotnej, czy ja to na festiwal już nie pamiętam w tej chwili, kiedy to było, zahaczyliśmy o Paryż i tam miał być nakręcony, może nie teledysk, ale parę zdjęć, które będą w teledysku wykorzystane. No i oczywiście okazało się, że jedyny sprzęt do odtwarzania muzyki to jest boombox, który jak się go postawi na ulicy Paryża, to kompletnie nic z niego nie słychać, bo jest taki hałas dookoła, więc wymyśliłem sobie, że Kaśka nałoży walkmana na uszy i z tego walkmana będzie śpiewał, a ten synchron jakoś tam się może potem uda złapać. No i te słuchawki w uszach widać na teledysku również. A teraz zespół Bajka. Piotr Banach towarzyszy zespołu i Hej podczas trasy Fajrant. Gra z nimi dość sporo utworów, no ale również zapraszana na scenę jest Kafi, czyli w sumie zespół Bajka. Piszę dla niego wierszę. Poświęcam myśli pierwsze. Oddaję w dzierżawę sny. Uśmiecham się przez łzy. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Kto? No kto? Pytanie na śniadanie zespół Bajka, czyli Piotr Banach i Kafi. Katarzyna Sondej. Podczas koncertu było więcej gości, bo była Beata Kozidrak, która zaśpiewała Misie, a także z Kaśką piosenkę Bajmu, co mi panie dasz, ale był również Dawid Podsiadło, który wykonał ten utwór, który za chwilę, a potem Dawid Podsiadło już we własnym nagraniu Trójkąty i Kwadraty. Spałam

to był Dawid Podsiadło, a wcześniej zespół Hej w nagraniu tytułowym z płyty Błysk. Na koncercie w Warszawie w piątek na Torwarze piosenkę Misie zaśpiewa Beata Kozidrak. My posłuchajmy tego nagrania dzisiaj w wersji oryginalnej. Oto mężczyzna. Misie i zespół Hej, to fragment płyty Ho. Ja miałem przyjemność prowadzić pierwszy koncert grupy Hej w ich historii na początku lat 90. na Torwarze. Wtedy jako goście wystąpił zespół Big Day, a także Kasia Kowalska. I to były same początki kariery Kasi, kiedy jeszcze właściwie nikt jej nie znał. No i to była dzisiaj Noc na Polskę. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Ahimsa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie.